هرچی چیان کرده بو فریایان ناکوید لمالو هیزو ده صلات امو اوانشی کل جاتی خدا کرده بیان بپال پشتی خویان جاس زای چی زور گورو سامناک بویان آماده هذا هدا والذین کفروا بی آیات ربهم لهم عذاب من رجز علیم ام قرآن رینموی بخشا برچاو رون کرویا رینشان درا اوانشی کباوریان نبو با آیتو فرمودکانی پروردگاریان سزایجی زور سختو با ایش چاور ریانا الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون خدا او ذاته کدر یای بو رام کردون تا کشتی بفرمانی او هاتو چوی پیادا بکاد تا بچن بدم بخششو بهرکانی و دستان کوید لبازرگانی و راو ماسی و درهنانی گوهری مرواری و حتا دوائی بو اوی سپاس گزاری خدا بکن وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا منه ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون هرچی لآسمان کانو زویده هیا بو ایوی رام هیناوا بو خزمت گزاری ایو فراهمی هیناوا هم موشی تیک را بخششن للاین او ذاتوا براستی آلو بخششو دیاردانه دا بلگو نشانه زور هن بو کسانه کبیر بکنه وو تی فکرن قل للذین آمنوا یغفروا للذین لا یرجون ایام الله لیجزی قوما بما کانو یکسبون ای پیغمبر بلی بوانی که ایمانیان هیناوا چاو پوشی بکن لوانی بتمای روژ سختکان نین که خدا پیشی دهینید بولی پرسی نویان تا پاداشتی قومی نالبار بداتوا بجوره و کارو کردویی که انجامی ددن من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها ثم الى ربكم ترجعون هر کسی کارو کردوی چاچی انجام دابید او سودو قازان جکی بو خویتی هر وها اوشی کارو کردوی خرابی کردبید اویش لسر خوی دکوید لو دواش بولای پروردگارتان دبرینوا ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين سوين بخدا بيقمان إما تورات من بخشي بنوي إسرائيل هاو ري لقل دصلاة داري بوتار سركرني چشي خلچي لقل پیغمبره تيجدا لچندها رزقو روزي تاكو پاچيش بهره ورمان کردن زیاده ریزش ماندن بسر همو خلچی سردمی خوینده و آتیناهم بینات من الامر فما اختلفوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینهم ان ربك يقضي بينهم يوم القيامه فيما كانوا فيه يختلفون اروها ايما چار سريها مكارشي گرنگمان بورون كردن وو پيمان بخشين درباري عقيده و شريعت و حلال و حرام جان ناكوچو دوبرچان لنوان دا برپا نبو مگر دوائي اوي که هم مشد رون بو وو زانستيان بو هاد اوش بهوي ستمون ناكوچو حسودي نوان خويانوا براسي پروردگاري تو اي محمد لروجي قيامت دا داوري دكا لنوانيان دا درباري وشتاني كناكو چان لسري هيو راي جاوازيان هي درباري ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون لو دو ايمات تومان اي محمد خصو تسر برنامه چي راس و روان لهمو كارو باري چي ام آي ندا كواتا شويني بكوو ليلا مدا نكيت شويني هواو آرزوي اوان بكويد كنازانو نافامن انهم لن يغنوا عنك من الله شيئا